Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Καλησπέρα στους αγαπημένους, στους αγαπημένες, τα αγαπημένα, από όπου και μας ακούτε, σε όποιο σημείο του συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο YouTube, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, είτε μέσω ραδιοφώνου, γενικά ξέρετε το ποίημα. Ειδική καλησπέρα εδώ στο chat. Γράφει υπάρχει ένα μικρό παραπονάκι ότι ίσως το ραδιόφωνο σας δεν δουλεύει πολύ καλά. Αποκλείεται, έχουν πρόβλημα τα αυτιά σας. Ρίχνω το φταίξιμο απέναντι. Πάντα όταν υπάρχει κάποιο είδους τεχνικό πρόβλημα, να ξέρετε ότι δεν φταίμε εμείς. Τα αυτιά σας. Ναι. Τα αυτιά σας φταίνει. Έχουν χαλάσει μαζικά κάποια PC, τα δικά σας. Ναι. Τι μην αργήσετε. Πάει το νωρίς για τόσο ήτανε. Αφού κάθε μέρα. Μην αργήσετε να ξεκινήσετε. Περιμένω μάστορα και δεν θα μπορώ να σας ακούω όταν έρθει. Χαλτάλια. Έχεις δεξιό μάστορα. Τι έγινε. Ναι, μπράβο, συμφωνείς με τον Άρη που λέει φέρ' το στην παρέα μας το μάστορα. Δηλαδή, θα έρθει και ο μάστορας. Καθίστε λίγο, ακούστε Φάρμα. Θα τελειώσει κάποια στιγμή η εκπομπή. Θα κάνει μετά τη δουλειά του. Τι μάστορα. Τι δουλειά έχεις κάνει. Πιάσουμε λίγο κουβεντούλα. Να πούμε τα νέα μας. Μάνα μου, σήμερα μου χρεώθηκε η πρώτη πάγια συνδρομή και ένιωσα μια μαχαιριά στην καρδιά. Από τη χαρά τη. Ευχαριστημένοι πελάτες. Ρε πουλή, αρχηγές της Συμμαχίας της Μιζέριας, χθες Φάρμα, μετά η αρχή μιζέρια στη δημοτική αγορά Κυψέλης, τώρα πάλι Φάρμα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι εννοεί. Χτυπάς, ξέρω εγώ, περορίες. Κάνεις Φάρμα, παραπονιέσαι τώρα. Για διάφορα ζητήματα. Μετά πας στην εκδήλωση, παραπονιέσαι για την αστυνομική βία. Παραπονέθηκα. Μόνιμος, γκρίνια και μιζέρια. Για την αστυνομική βία. Έβλεπα, περνούσα από κάτι αστυνομικούς μετά και σκεφτόμουν, κοίταζα και έλεγα τι κουβέντα σου είχαμε. Που ήταν στην εκδήλωση εκεί πέρα, καταλαβαίνετε με όλη την σοβαρότητα και τον θεσμικό λόγο, τις αποστάσεις που επιβάλλει το κύριος της οργάνωσης που λέει και οι αστυνομικοί κάνουν μια δύσκολη δουλειά και μετά αρχίζουν. Και αρχίζει εκεί πέρα. Ειδικό κεφάλαιο για τα ψέματα της αστυνομίας, ειδικό κεφάλαιο για τον θεσμικό ρατσισμό της αστυνομίας με τίτλο Όλοι Black έξω. Είναι ένα διαμάντι, ένα λουκούμι. Θα γράψω το κείμενο που εκφώνησα στην παρουσίαση. Θα το κάνω ένα αρθράκι. Θα υπάρχει και βίντεο, ήταν εκεί από το Omnia TV και έκαναν την βιντεοσκόπηση, οπότε θα υπάρξει βίντεο από την παράσταση. Όσοι είστε παλαιού τύπου και θέλετε να διαβάζετε, μπορείτε να διαβάσετε και το κείμενο, δεν θα είναι ακριβώς ίδιο. Βλέπω όλο το πρωί Φάρμα, μπαίνω live και με ρωτάει το παιδί μου, πάλι αυτό βλέπεις. Πες του να σκάσει. Υπάρχει μια... Τι, τα παιδιά... Σωστό, parenting. Που θα ακούει κιόλας τώρα. Δεν το έλεγα για σένα, δεν το έλεγα. Εσύ είσαι πολύ καλό παιδάκι. Εσύ είσαι πολύ καλό. Υπάρχει παιδάκι. Μια κατηγορία ακροατών, ακροατριών που κάνει binge watching Φάρμα. Χριστός. Δηλαδή βάζουν σε ρήτα επεισόδια και βλέπουν το ένα μετά το άλλο αυτά που έχουν χάσει. Μιλούσα στο τηλέφωνο, ξανακάνετε λίγο την εισαγωγή γιατί την έχασα. Περιμένω μάστορα. Καλησπέρα. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Περιμένει μάστορα η φίλη. Τη ρωτήσαμε τι μάστορα περιμένει. Έχει απαντήσει. Θα κρεμάσει ράφια. Μήπως να τα βάλει με τρυπάνι, με Black & Decker, από πού θα κρεμάσει από πάνω, έτσι λέμε, κρεμάω ράφια. Ένα άλογα, ναι, άμα τα... Θα κρεμάσει από το ταβάνι, κρεμάω ράφια. Όχι, άμα τα κάνεις στον τοίχο, μεταβιδώσεις στον τοίχο, το λες το κρεμάω ράφια. Λες κρεμάω για να περιγράψεις κάτι που βιδώνεις. Ρε παιδιά, αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ τώρα μεσημεριάτικα. Λοιπόν... όσον αφορά τις συνδρομές, κάντε μια σούμα να συγκρίνετε πόσο κοστίζει να διαβάζει εφημερίδα 10 φορές το μήνα. Δεν πάει έτσι. Ωραία θα ήταν να πήγαινε έτσι, να μετράγαμε τα κουκιά μας έτσι, πόσο θα σας στήχιζε σε εφημερίδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς ζητάμε το ταλιράκι μας, το δεκαρικάκι μας, αυτό ζητάμε. Ναι, δεν θα το... Είναι και λίγο σαν το πηγαίνεις ανταγωνιστικά, ότι μην τα δίνετε σε μια εφημερίδα, που μπορεί να είναι εξαιρετική, δώσ' τα σε εμάς. Ναι, δεν είναι και πολλές εξαιρετικές εφημερίδες, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Δηλαδή η Ευσύνη είναι προφανές ότι είναι ένα μέσο το οποίο χρειάζεται να στηριχτεί και αποτελεί ένα πολύ πολύ μεγάλο πυλώνα της προοδευτικής ενημέρωσης της χώρας. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, δηλαδή, το να στηρίξει κανείς ένα τέτοιο δημοσιογραφικό εγχείρημα. Να στηρίζετε γενικά αυτές τις προσπάθειες, τα ανεξάρτητα μέσα, ακόμα και αν για κάποιο λόγο δεν σας αρέσει κάτι στο TPP, δεν σας αρέσει τα μούτρα μας, ρε παιδί μου. Ή θεωρείτε ότι σε αυτό, ξέρω εγώ, δεν τα λένε καλά, αλλά τους ακούω για κάτι άλλο και κάπου αλλού θεωρείτε ότι γίνεται και καλύτερη δουλειά, εμπιστεύεστε περισσότερο και τέτοια, να στηρίζετε τα ανεξάρτητα μέσα. Αναπληρωτής δάσκαλος σε αναρωτική, ούτε να αρρωστήσουμε δεν μπορούμε. Ακούω φάρμα και χάνω το μισό μου ημερομίσθιο. Ωραία. Μας αρέσει, επειδή και εμείς θέλουμε να έχουμε έτσι ευχάριστη ατμόσφαιρα, ό,τι ευχάριστα νεάκια μας τα λέτε εδώ πέρα. Ευχόμαστε περαστικά στον φίλο. Εμείς θα ξεκινήσουμε από μια είδηση που την είχαμε καλύψει στην προηγούμενη φάση της. Είχαμε περιγράψει την τοποθέτηση του κυρίου οικονόμου. Πώς τον λένε, Βασίλη τον λένε αυτόν, τον είχα πει Παντελή. Ναι, Βασίλη. Μάλιστα. Πώς σου το Παντελής, δεν έχω καταλάβει. Υπάρχει Παντελής οικονόμου. Okay. Λοιπόν, θυμάστε που είχε βγει στην τηλεόραση στο Κόντρα εκεί πέρα με τον Μάριο Αραβαντίνο. Και έλεγε ότι τον έχουμε ζαλίσει με τα Τέμπη. Τέμπη και Τέμπη και Τέμπη τελειώνεται. Όλο για τα Τέμπη μιλάτε. Και μετά είπε και το εντελώς παράλογο επιχείρημα ότι αν γίνει αεροπορικό δυστύχημα θα μιλάτε για τα αεροπλάνα. Ναι. Του λέει και αν έχει ευθύνες το κράτος, ναι. Εν τω μεταξύ, γιατί και μια ιδιωτική εταιρεία, αν έχει, προφανώς δεν θα μιλάμε αν γίνει πολύ νεκρό δυστύχημα. Είναι εντελώς παράλογα πράγματα, όπως είναι γενικά ο οικονόμος, δεν βγάζει πολύ νόημα. Χρειάζεται να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας έχουν απευθύνει προειδοποιήσεις και έχουν ζητήσει μέτρα και στο παρελθόν. Είχε έρθει για λίγο καιρό στη δημοσιότητα αυτό, αμέσως μετά τα Τέμπη, όταν υπήρχαν σχετικά ρεπορτάζ και υπήρχε μια κινητοποίηση για το ότι βλέπουμε ξαφνικά και με τον χειρότερο τρόπο μπροστά μας τα προβλήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Πού αλλού μπορεί να υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, και υπήρχαν τότε ανακοινώσεις από τους ελεγκτές. Και γράψει και η Γεωργία Κρυεμπάρδη ένα σχετικό ρεπορτάζ. Είχαν δημοσιευτεί και ρεπορτάζ σε άλλα μέσα. Οπότε, Γεωργία, πού είναι αυτό το παιδί, Γογολίβης. Λοιπόν, είμαι απίστευτα κουρασμένη από την ανασκαφή και κοιμόμουν, αλλά έβαλα ξυπνητήρι για να σας ακούσω live. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό να είμαστε εξηγημένοι. Βάζει ξυπνητήρι τώρα να ακούσει τη Pharma live, αλλά. Αρχαιολόγητο, τι ανασκαφή κάνει. Θα κάνει καμιά παράνομη. Θα είναι σε καμιά συμμορία εκεί πέρα που κλέβει αρχαία. Λογικά, για να το γράφει στο chat. Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό, πραγματικά. Τι άλλο. Τι άλλο να σκεφτεί. Λοιπόν, έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Βασίλης Οικονόμου. Είπε διάφορα. Δηλαδή, σε πολύ λίγο χρόνο κατάφερε να είναι πάρα πολύ προκλητικός και προσβλητικός. Είναι ένα κατόρθωμα ομολογουμένως. Δηλαδή, σε εκείνο το δίλεπτο που είχαμε δει και στην εκπομπή. Μέσα είπε ότι λένε ψέματα οι εργαζόμενοι, ότι γιατί μιλάτε για τα Τέμπη, βάζοντας αυτό το παράδειγμα με τα αεροπλάνα. Αναφέρθηκε, είπε επίσης ότι ή εγώ λέω ψέματα ή αυτοί, οπότε μάντεψε. Ήταν ρητορικό, το έθεσε ως ρητορικό ερώτημα, εννοώντας ότι αυτός λέει την αλήθεια, άρα οι εργαζόμενοι ψέματα. Είπε γενικά πολλές φορές ότι οι εργαζόμενοι που καταγγέλνουν λένε ψέματα. Και τελείωσε με εκείνο το αγαπημένο του Κωνσταντίνου, ότι ακυρώνουν το σιδηρόδρομο από τον οποίο τρώνε ψωμί. Δηλαδή λέγοντας ότι δεν μπορούν να μιλάνε τώρα, αφού αυτοί πληρώνονται από το σιδηρόδρομο. Ναι. Αφού πληρώνεσαι για να κάνεις μόκο σε ζητήματα ασφαλείας των επιβατών, εντωμεταξύ. Από τα κλασικά θέματα που υποχρεώνεται κανείς, πολύ λογικά, να βγάλει το σκασμό και να αφήσει τον κόσμο να σκοτώνεται. Είχαμε απάντηση της Μαρίας Καρεστιάνου, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook. Θα διαβάσουμε την απάντηση. Είναι ολοφάνερη, λέει, σε όλους, η έλλειψη ηθικής και η νοσηρή κομματική ιδεολογία στην οποία ανήκεται. Γιατί μιλάτε συνέχεια για τα Τέμπη, αν πέσει αεροπλάνο θα μιλάτε για αεροπλάνο, αναρωτήθηκε προκλητικά ο Βασίλης Οικονόμου σε συνέντευξή του. Το αφήγημα ότι ζούμε τυχαία δεν μπορώ να το υπηρετήσω, είπε. Επανέλαβε ότι οι μηχανοδηγοί λένε ψέματα ενώ τρώνε ψωμί. Και λέει, όταν ένα αεροπλάνο πέφτει, όταν ένα πλοίο βυθίζεται ή όταν ένα τρένο συγκρούεται, η ζωή συνεχίζεται για κάποιους με απίστευτη δυσκολία και πόνο. Στη δική μας περίπτωση ενοχλεί πολύ ακόμη και η αναφορά στη λέξη Τέμπη, στη λέξη τρένο. Αν πιστεύετε ότι θα κλείσουμε μάτια και αυτιά και σε αυτό το κρατικό έγκλημα, στέκεστε γελασμένος. Και να πούμε εδώ πέρα ότι αναφέρεται σε διάφορες πτυχές του σκανδάλου που προηγήθηκε του εγκλήματος των Τεμπών. Λέει, στη δική μας περίπτωση, μετά τη σύγκρουση που οφείλεται στις εγκληματικές παραλήψεις και την αδιαφορία του υπόλογου συναδέλφου σας, που καταχειροκροτήθηκε από όλους σας και ο οποίος εμπλέκεται και σε οικονομικό έγκλημα σύμφωνα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, έχουμε και την απίστευτη προσπάθεια εμπλοκή της ηγεσίας του κόμματος που τόσο ένθερμα στηρίζεται στη συγκάλυψη σχετικά με το παράνομο φορτίο της εμπορικής που έκαψε 30 ανθρώπους. Μακάρι να δείχνατε την ίδια θέρμη στην αποκάλυψη της αλήθειας και την προάσπιση των αξιών της κοινωνίας. Η ζωή που συνεχίζεται από πλευράς των εμπλεκομένων, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, είναι ύβρις για τους νεκρούς, για μας, για όλους. Ο θάνατος αυτός των ανθρώπων συνέβη. Δεν είναι μια ιστορία που πάλιωσε, είναι ένα έγκλημα που παραμένει ντροπιαστικά ατιμόρυτο. Αν πιστεύετε ότι θα κλείσουμε μάτια και αυτιά και σε αυτό το κρατικό έγκλημα είστε γελασμένος, είτε διαβάζετε έτοιμες δηλώσεις, είτε εκφράζεστε ελεύθερα, είναι ολοφάνερη σε όλους η έλλειψη ηθικής και η νοσηρή κομματική ιδεολογία στην οποία ανήκετε. Σίγουρα πάντως δεν κινδυνεύετε με διαγραφή. Μάλλον καταχειροκροτηθήκατε και εσείς. Αυτή είναι η ανάρτηση. Η νοσηρή κομματική ιδεολογία είναι αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε χθες. Όταν λες έναν άνθρωπο ότι πληρώνεται για να βγάζει το σκασμό, μάλλον προδίδεις την δική σου ηθική σε σχέση με τα χρήματα και την παρησία. Δηλαδή πιστεύεις ότι τα χρήματα δεν είναι η αμοιβή για μια εργασία, αλλά είναι η εξαγορά της σιωπής σου για κάθε ζήτημα το οποίο οφείλεις μετά να αποκρύπτεις, να συγκαλύπτεις και να μην λες την αλήθεια, γιατί δεν συμφέρει αυτόν που σε πληρώνει. Αυτό λέει άθελά του ο κύριος οικονόμου και αυτό του επισημαίνει και η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας για την νοσηρή κομματική ιδεολογία που υπερασπίζεται και το πώς καταχειροκροτούνται άνθρωποι οι οποίοι είναι υπόλογοι για αυτό το έγκλημα, αντί να προσπαθούν και εκείνοι να διαλευκάνουν το τι συνέβη. Ναι. Για το κλείσιμο να θυμίσουμε, γιατί η κυρία Καρισιανού κλείνει λέγοντας ότι σίγουρα πάντως δεν κινδυνεύεται με διαγραφή. Αυτό είναι προφανώς μια αναφορά στην διαγραφή του Μάριου Σαλμά. Μάλλον καταχειροκροτηθήκατε κι εσείς. Εγώ υποθέτω ότι αφορά το χειροκρότημα που εισέπραξε στη Βουλή από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το επανειλημμένο χειροκρότημα κιόλας, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, όταν μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Φαντάζομαι θα το θυμάστε. Ήταν μια χυδαία εικόνα. Ένιωσαν την ανάγκη να χειροκροτήσουν κιόλας τον άνθρωπο που έχει τουλάχιστον την πολιτική ευθύνη και θα πρέπει να διερευνηθεί η ποινική ευθύνη, άμα δεν μείνει στο απειρόβλητο και δεν καλύπτεται στις εξαστικές από τους συναδέλφους του, αλλά τον να χειροκροτάς κιόλας. Εντάξει, ο καθένας το κρίνει. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό που είχε συμβεί είναι ότι είχε σημειώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε βγει αρχικά από το News 24-7, ότι οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι της Εργοσέ δεν είχαν ειλικρινή πρόθεση να εφαρμόσουν τη σύμβαση 717 και να υλοποιήσουν το αντικείμενο αυτής, το οποίο συνδεόταν άρρηκτα με την ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων. Αυτό αποδείχθηκε με τον τραγικότερο τρόπο από το δυστύχημα στο Άδεντρο και το πρόσφατο πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, τα οποία θα είχαν με βεβαιότητα αποφευχθεί αν είχε ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης 717 με το σύστημα ETCS σε λειτουργία. Έτσι λέει το κατηγορητήριο. Αυτή είναι αυτό είναι το νόημα της αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και νομίζω ότι μπορούμε να επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι που λέει ότι αν δεν ήσουν ένας άνθρωπος που υπηρετεί τυφλά την κομματική ιδεολογία, προφανώς θα ήσουν υποχρεωμένος να αναζητάς και εσύ μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων την αλήθεια. Αυτό θα όφιλες να πράξεις. Ναι. Σήμερα... δεν με προειδοποιείς να κλείσω και μικρόφωνο. Δεν το είδα, διάβαζα. Δεν είδα την κίνηση να κάνω... Η μόνη προειδοποίηση είναι αυτό που κάνει κανείς πριν το τσάρισμα, που κάνει... Ναι. Δεν έχω άλλο, δηλαδή. Θα φταρνιστώ. Συγγνώμη, μου ήρθαν. Ναι, συνέχισε, Θάνος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι απεργία των σωματείων των εργαζομένων στην Hellenic Train και μάλιστα απορρίφθηκε η προσφυγή της εταιρείας της Hellenic Train στη δικαιοσύνη εναντίον της απεργίας. Υπάρχει και μια ανακοίνωση των σωματείων που λένε ότι η απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία πέριψε στο σύνολό της την αγωγή της Hellenic Train, συνοψίζεται στο τίτλο του δελτίου μας «Το ψέμα έχει ταχύτητα, η αλήθεια αντοχή». Η αλήθεια έλαμψε σήμερα παρά τα παραμύθια της κατάθεσης του μάρτυρα της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να βάλει χρυσό περιτύλιγμα σε μια σάπια και με γυάλινα πόδια εταιρεία. Η διοίκηση της Hellenic Train, έπειτα από αυτήν την απόφαση κόλαφο, οφείλει, παύλα, υποχρεούται να βάλει επιτέλους το χέρι βαθιά στην τσέπη και να εξασφαλίσει αφενός στους επιβάτες ασφαλή, ποιοτική και γρήγορη μεταφορά και αφετέρου να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις προσωπικού, να εξασφαλίσει ποιοτική και ασφαλή εργασία και φυσικά να δρομολογήσει σύγχρονο νέο τροχαίο υλικό. Οπότε θα πραγματοποιηθεί κανονικά η απεργία. Το λέγανε και όλα στα σωματεία ότι δεν θεωρούμε σωστούς τους αντιαπεργιακούς νόμους, αλλά έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες της διαμεσολάβησης, ώστε να ενημερώσουμε την εταιρεία, να κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Και η διοίκηση της Hellenic Train προσέφυγε εναντίον μας σε μια κινητοποίηση που θέτει πάλι τα ζητήματα ασφαλείας. Αυτό και μόνο νομίζω ότι αρκεί για να δείξει το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει και η Hellenic Train και ο ΟΣΕ για τα ζητήματα ασφαλείας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος άλλος σχολιασμός από εμάς. Και γενικά, παρότι ακούγεται πάρα πολύ ριζοσπαστικό και πολύ περίεργο, μια εντελώς λοξή τοποθέτηση, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε και μια κρατική μηχανή, η οποία αυτή τη στιγμή να τάσεται ολόψυχα υπέρ της διερεύνησης του τι συνέβη. Αν δεν είχαμε κυβερνητική ευθύνη, θα είχαμε μια τέτοια προσπάθεια. Είναι με μια έννοια, δηλαδή, αποτελεί μια έμεση ομολογία ενοχής αυτή η ακατάσχετη μπουρδολογία του Υφυπουργού που λέει «Γιατί μιλάτε για ένα δυστύχημα που έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι». Ξέρω εγώ, εσύ γιατί λες. Και γιατί να μιλάμε, δηλαδή. Τι θα σε βόλευε να λέγαμε. Είναι ερώτηση λογικού ανθρώπου «Γιατί μιλάτε για τα Τέμπη». Προφανώς. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέει η Καριστιανού, ότι αν δεν είχες τη φωλιά σου λερωμένη, θα θεωρούσες και εσύ πάρα πολύ κρίσιμο να βρεθεί τι συνέβη προκειμένου να μην ξαναγίνει. Ο μόνος λόγος για να μην το κάνεις αυτό και να βγαίνεις στα κανάλια να ξεφτιλίζεσαι λέγοντας «Γιατί μιλάτε για τα Τέμπη» και μετά ανοησίες για το «Αν πέσει αεροπλάνο θα μιλάτε για τα αεροπλάνα», ξέρω εγώ, ναι. Λογικά εσύ τι φαντάζεσαι, δηλαδή, ότι θα πέσει αεροπλάνο, θα σκοτωθούν 60 άνθρωποι και θα μιλάμε για τον καιρό. Δεν θα μιλάμε για τον καιρό, γι' αυτό θα μιλάμε. Δεν θέλει πολύ σκέψη. Δεν συμβαίνει κάθε φορά. Όποτε συμβαίνει, αναζητούνται ευθύνες. Υπάρχουν εντωμεταξύ υποθέσεις με την Boeing, έτσι. Που φαίνεται να έχει σοβαρές ευθύνες για πτώσεις. Οπότε, σε περίπτωση που συμβεί κάτι άλλο, διερευνώνται τα αίτια. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος. Το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη. Για αυτό που πήγε λάθος, ή μπορεί να την έχουν και όλοι στην περίπτωση του σιδηροδρόμου. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω ποιος επικοινωνιο λόγο σκέφτηκε αυτό το επιχείρημα, αλλά γενικά έτσι συμβαίνει. Πώς είναι ο Κικίας που ενημερώνει για τις πλημμύρες στις Κάνες, ποιος είναι η κυβέρνηση γενικότερα που σου λέει ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα το οτιδήποτε. Σε κάθε δυστύχημα που υπάρχει στις μεταφορές διερευνώνται τα αίτια και κάποιος φταίει, γιατί είναι... ξέρουμε πότε συμβαίνει. Συμβαίνει σε πάρα πολλά δρομολόγια. Καλά κάνεις και το λες εσύ πάντως, Θάνο, γιατί υπάρχει αυτή η απορία. Πάρα πολλοί αναρωτιούνται πώς μας ήρθε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Υπάρχει αυτή η παρανόηση ότι θα γίνει αυτό και θα συνεχίσουμε κανονικά τις ζωές μας, το οποίο γενικά οφείλουμε να μην το κάνουμε. Και το θέμα των μεταφορών είναι γενικότερο. Γράφεται για αυτό που έγινε χθες στον ΙΣΑΠ. Δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για το τι συνέβη. Ξέσπασε μια φωτιά στους σειρμούς του ΙΣΑΠ, ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχεία, βγήκαν οι επιβάτες, καταγγέλνουν κιόλας ότι βγήκαν μόνοι τους και δεν υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο. Ξαφνικά είδαν καπνό να βγαίνει κάτω από την αμαξοστοιχεία. Δεν πήρε φωτιά σειρμός, να το διευκρινίσουμε, από κάτω. Φαίνεται να είχε κάτι ξερόχορτα κλπ. Και συμβαίνουν τέτοια και τίθενται γενικά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών και με τη συντήρηση. Βρίσκουμε και άλλα ζητήματα που σου θυμίζουν και τα Τέμπη, αλλά γενικότερα την κατάσταση στην οποία είναι η σειρμή, τα λεωφορεία. Κάθε τόσο έχουμε ένα περιστατικό. Μικρή μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Εδώ κανονικά θα έπαιρνε, θα σας διαφημίζανε τυριά, ξέρω εγώ, σαλάμια ή κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε τον Θάνο που γράφει: μόλις έκανα μηνιαία συνδρομή στο TPP, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Θάνο δεν είσαι εσύ, είναι Θάνος Β. Βαμίλαλης. Δεν είμαι εγώ. Δεν είσαι εσύ. Ήταν και όταν μιλούσα, οπότε δεν είμαι εγώ. Θα ήταν υπερβολικό multitasking να, την ώρα που μιλάω παράλληλα να πληκτρολογώ σχόλιο. Χειρίζεσαι ο ίδιος τα social media, τα χειρίζεσαι μόνος σου, Θάνο? Υπάρχει, θέλω να πω. Εντάξει, θέλω να μάθω, ρε παιδί μου, αν υπάρχει κάποια ομάδα που το κάνει ή αν το κάνεις μόνος σου. Ναι. Σε ευχαριστούμε, μπράβο σου, πολύ καλά έκανες. Καλά κάνεις και το προτείνεις ανεπιφύλακτα. Το ίδιο το προτείνουμε και εμείς. Να κάνετε συνδρομή στο The Press Project. Ρωτήστε τον Θάνο, από τότε, τον Θάνο Β, τον Θάνο τον δεύτερο. Από τότε που έκανε τη συνδρομή έχει αλλάξει η ζωή του πάρα πολύ προς το καλύτερο. Λοιπόν, αφού είπαμε για το πώς ουσιαστικά τέλειωσε αυτή η συζήτηση για τα Τέμπη, γιατί ξέρετε, όποτε κάποιος σου λέει ότι έχει κουραστεί να μιλάει για κάτι ή ότι αυτά είναι τώρα που τι πήγες και ξέθαψες, γενικώς αυτό είναι επιχείρημα που υπάγεται στη γενική κατηγορία χεσμένη φωλιά. Μόνο όταν έχει χεσμένη τη φωλιά του κανείς χρειάζεται να καταφύγει σε επιχειρήματα του τύπου «έλα μωρέ τώρα τι πας και ξεθάβεις, αμάν με αυτό μας πρίξατε». Αλλιώς μπορείς και να απαντήσεις αν δεν υπάρχει αυτή η μικρή δυσκολία. Αφού λύθηκε λοιπόν αυτό το πρόβλημα με το μέτωπο των τεμπών από την κυβέρνηση, mm-hmm. με την επικοινωνιακή στρατηγική του «μας πρίξατε» και γιατί μιλάτε ακόμα γι' αυτό, θα δούμε πώς μπόρεσε να επιλύσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και το πρόβλημα της στέγασης. Στο πρόβλημα της στέγασης, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλά νέα. Έχουμε πάρα πολύ καλά νέα για τους ιδιοκτήτες Airbnb. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Για κάποιους είναι καλά νέα, για κάποιους δεν είναι καλά νέα. Δεν σας φταίμε αν είστε φτωχάλες. Ναι. Λοιπόν, έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα για τη στέγαση, όπως πιθανώς θα γνωρίζετε, είτε ακούγοντας εμάς εδώ πέρα τους γκρινιάριδες να λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετά, είτε ακούγοντας μία από τις πολλές παρουσιάσεις της κυβέρνησης για το μέτρο. Ένα λεπτό για να βρω και την εικόνα, γιατί για να τη δείτε κιόλας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Την έχει το control την εικόνα. Θα την έχει σε λίγο. Βλέπω το control να κοιτάζει το... Θα την έχει σε λίγο το control. Λοιπόν, ένα βασικό στοιχείο που είναι στην κατηγορία που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώνει κάτι και μετά μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες, είναι ότι αυτή η περίφημη απαγόρευση, απαγόρευση των νέων αδειών για Airbnb σε κάποια διαμερίσματα της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας ουσιαστικά, που θεωρείται κορεσμένο, θα ισχύσει από την αρχή του 2025. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί μία απαγόρευση νέων αδειών που θα ισχύσει 3 μήνες μετά. Και τώρα εγώ λογικά με το φτωχό μου το μυαλό σκέφτομαι ότι αν κάποιος θέλει να το κάνει Airbnb, δεν το έχει κάνει, έστω ότι δεν το έχει κάνει ήδη, έστω ότι θέλει να το κάνει, δεν θα τρέξει τώρα σε αυτό το τρίμηνο να πάρει την νέα άδεια. Και μαντέψτε τώρα, ο Θάνος θα σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά δεν είναι ο μόνος που το σκέφτηκε. Δεν είναι πολύ περίεργο? Δηλαδή, δεν είναι εντελώς αναπάντεχη εξέλιξη ότι αν εξαγγείλεις μια απαγόρευση με έναν ορίζοντα μηνών, θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα σπεύσουν μέσα σε αυτό το διάστημα να εκμεταλλευτούν την ελευθερία που τους δίνεται και να ενοικιαστούν και οι τελευταίες τρύπες που δεν έχουν γίνει Airbnb? Αυτή η εικόνα που δεν βλέπετε δείχνει πάρα πολύ. Παιδιά, μια εικόνα, τι να σας πω τώρα, οπτασία. Οπτασία. Έρχεται η εικόνα. Σε αυτό τον πίνακα λοιπόν που θα σας δείξουμε σε λίγο. Το στείνουμε, τον χτίζουμε τον πίνακα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια παρουσίαση. Είναι drumroll από πίσω, πες. Ναι, φαίνεται ακριβώς αυτή η τάση. Δηλαδή ότι υπάρχει μια αυξητική τάση ούτως ή άλλως στα εγγεγραμμένα κινητά σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα κεντρικά σημεία της Αθήνας. Από το Φεβρουάριο είναι τα σχετικά στοιχεία. Τα στοιχεία είναι από το πανελλαδικό δίκτυο e-Real Estate και δείχνει ότι τα κινητά που γράφονται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξάνονται σταδιακά και επανειλημμένα Φεβρουάριο 2023, μετά το Δεκέμβριο του 2023, το 2024, τον Φεβρουάριο έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και αρκετά παραπάνω, περίπου 200 όπως βλέπω σε κάποιες περιοχές όπως Κουκάκι και Νέο Κόσμο, το Σεπτέμβριο του 2024. 3, 2, 1, μπανταμπούμ. Κανείς δεν περίμενε ότι θα εμφανιστεί αυτή η εικόνα που σας είχαμε υποσχεθεί. Σας ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του Βασίλη Μίτικα. Ναι, για παράδειγμα λοιπόν, τώρα που έχουμε και το γραφικό, βλέπουμε 1035 εγγεγραμμένα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης το Φεβρουάριο του 24. Παίρνω τα στοιχεία μόνο του 24. 1232 σε Κουκάκι και Μακρυγιάννη τον Σεπτέμβριο του 2024. Υπάρχει ήδη αύξηση. Το ερώτημα είναι, αφού υπάρχει αύξηση όλους τους τελευταίους μήνες, δεν θα υπάρχει αύξηση και μέχρι να ισχύσει η απαγόρευση των νέων αδειών που εξαγγέλθηκε, αλλά θα γίνει σε 3 μήνες. Ερωτήματα θέτω. Εντάξει, φως φανάρι είναι. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα ότι, ότι πρόκειται για μια απαγόρευση η οποία αφορά, ξαναλέμε, συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, αυτές που ούτως ή άλλως έχουν πήξει στο Airbnb, και σε αυτές τις περιοχές, επειδή δίνεις και ένα χρονικό διάστημα μηνών, όποιος είχε υπόψη του να το κάνει Airbnb το ακίνητό του, σπέβδει να το κάνει. Αυτό αποτυπώνεται και βλέπουμε ότι και πάλι είχαμε μια πάρα πολύ δυναμική παρέμβαση. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, και αυτό θα ήθελα και εμείς να το κρατήσουμε ως μια πολύ σημαντική υποσημείωση, να μην δαιμονοποιούμε αυτή τη μορφή επιχειρηματικότητας. Βεβαίως. Από 1η Γενάρη θα ισχύσουν και τα υπόλοιπα μέτρα, όπως οι φοροαπαλλαγές σε ιδιοκτήτες, ώστε να μετατρέψουν τα ακίνητά τους σε μακροχρόνια μίσθωση. Είχαμε κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ, είχε δημοσιευτεί, έχει δημοσιευτεί και σε αγγλική version, στην αγγλική έκδοση του The Press Project. Για την αφορά και τη γενιά των νοικιαστών με στοιχεία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, του Ινστιτούτου ΕΝΑ, και ήδη ακούγοντας μόνο τις πρώτες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, που είναι η καλή version, δηλαδή στις πρώτες ανακοινώσεις παίρνεις την ωραιοποιημένη έκδοση, λες ήδη δεν είναι αρκετά. Μετά εξειδικεύονται σιγά σιγά τα μέτρα, εξειδικεύονται. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι σε ποια παρουσίαση του προγράμματος Σπίτι μου και των νέων μέτρων για τη στέγαση ψιθυρίστηκε ότι θα ισχύσουν από 1η Γενάρη. Και καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι λίγο ακόμα χειρότερη. Ότι έχει, γι' αυτό λέω, η καλύτερη version, που δεν σου αρκεί, αλλά είναι η καλύτερη version όταν μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά εξειδικεύονται μέτρα. Θα βλέπουμε. Είναι ένα ρεπορτάζ του Πάνου Κοσμά στην Εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο «Κυβερνητικά μέτρα αύξηση των Airbnb», που εξηγεί, που διαβάζει αυτά τα στοιχεία, περιλαμβάνει αυτό το πινακάκι και εξηγεί και όλα σε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή πώς λειτουργεί. Έχει και δηλώσεις ανθρώπων που σχετίζονται με το αντικείμενο. Είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας εδώ πέρα. Λέει, η απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας δεν θα επηρεάσει τις τιμές των μισθωμάτων. Θα παραμείνουν υψηλές. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στις επιπτώσεις που έχει στην στέγαση το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουμε πια μια τόσο καθαρή εικόνα από την διεθνή εμπειρία για τον τρόπο με τον οποίο αλλοιώνει την αγορά της στέγης και κάνει τη ζωή δυσκολότερη για τους κατοίκους, που τα τόσο ανεμικά μέτρα μπορούσαμε από την αρχή με σιγουριά να πούμε ότι δεν θα αρκούσαν. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι βλέπουμε κάτι το οποίο μπορούσαμε να προβλέψουμε. Στις λίγες περιοχές αυτές για τις οποίες συζητάμε, έχουμε μια κίνηση εντελώς αναμενόμενη. Δηλαδή, ιδιοκτήτες που βάζουν τα ακίνητά τους στην πλατφόρμα της βραχυπρόθεσμης ενοικίασης πριν να εκπνεύσει η προθεσμία που τους έδωσε ο Πρωθυπουργός για να το κάνουν. Γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται, όταν εξαγγέλλεις μια απαγόρευση που δεν θα ισχύσει αμέσως. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε σε μια φάση που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τέτοια η οξύτητα του προβλήματος που θα απαιτούσε πολύ δραστικότερα μέτρα. Γράφει ο Critical Pan ότι επίσης το ότι κάποιος το μισθώνει μακροχρόνια δεν σημαίνει ότι θα ρίξει το ενοίκιο. Ναι, δεν είμαστε καν στη φάση που θα συγκρατηθούν τα ενοίκια. Είμαστε στη φάση που τα ενοίκια αυξάνονται. Οπότε χρειάζονται κάποια μέτρα απλώς για να συγκρατηθούν οι τιμές. Για να αρχίσει να πέφτουν κιόλας οι τιμές, χρειάζεται ακόμα περισσότερα μέτρα. Και αυτό μοιάζει λίγο λογικό με το φτωχό μου το μυαλό που λέω. Εντάξει, πάντως, επειδή δηλαδή, θέλουμε να λέμε όλες τις απόψεις. Υπάρχει ζήτηση. Αν αυξήσει την προσφορά, εντάξει, μπορεί να μείνει στο ίδιο level οι τιμές, γιατί προς το παρόν οι τιμές ανεβαίνουν. Πρέπει να αυξήσει ακόμα περισσότερο την προσφορά, για να σιγά-σιγά να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Ναι. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, έτσι είναι η ζωή, έχει δύο πλευρές. Πώς είναι αυτή η μαντινάδα που λέει ότι η γλάστρα που είναι δεξιά όταν ανεβαίνεις, είναι αριστερά όταν κατεβαίνεις. Αλλιώς τα βλέπει ο ένας, αλλιώς τα βλέπει ο άλλος. Αυτό που εσάς σας δυσαρεστεί τώρα, γιατί ψάχνετε σπίτι να μείνετε και δεν έχετε ούτε μια τρύπα για να μπορέσετε να χωθείτε με 700 ευρώ το μήνα, για τους ενοικιαστές είναι πολύ ευχάριστο. Έτσι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έτσι να το βλέπετε και εσείς. Δηλαδή, μην κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας, αυτό θέλω να πω. Κάπου να σταματήσει ο εγωισμός αυτό του εγώ δεν μπορώ να πληρώσω τον νίκη, εγώ δεν έχω που να μείνω, εγώ. Σκέψου όμως ότι την ίδια στιγμή κάποιος άλλος άνθρωπος, κάποια άλλη μεγάλη εταιρεία που αγοράζει πολλά ακίνητα στην Αθήνα, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αυξάνει τα κέρδη της, να πάει μπροστά με ένα άλμα προς την καινοτομία και την ανάπτυξη, να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα jet στον CEO της. Αυτή είναι η άλλη πλευρά. Και μπορεί και εσείς, αν λίγο να ξυπνήσετε νωρίτερα, λίγο να κόψετε τους καφέδες, όλο και άμα τα μαζέψει όλα μαζί, τσουκουτσούκ, φασούλι το φασούλι, θα μπορέσετε κι εσείς ίσως μια μέρα να ενοικιάσετε σπίτι. Δεν σας λέω τώρα. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Αν και θα έλεγα πολυτέλεια το πλέον το να νοικιάζει σπίτι μόνο σου. Δηλαδή, και αυτά έχουν υποθεί. Ναι, ότι τώρα έχουμε καλομάθη να μένουμε κέντρο και να μένουμε και μόνοι μας. Φιλαράκια, δεν βλέπατε. 2-3-3. 4-4. Ναι. Και αγαπημένοι. Αυτά στο εξωτερικό γίνονται. Και γίνονται και πολύ επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές. Ναι. Οπότε μην δεκαετία το σκέφτεστε. Του 90 κιόλας. Ορίστε. Πόσο πίσω είμαστε ως χώρα. Αυτό δείχνει το πόσο πίσω είμαστε ως χώρα. Στο Άμστερνταμ δεν μπορείς να νοικιάζεις για μέρισμα στο Airbnb πάνω από 30 μέρες τον χρόνο. Ναι. Είναι μία από τις λύσεις. Μια που συχνά έχουμε. Κοιτάμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη μόνο όταν βολεύει την κυβέρνηση και υπάρχει ένα παράδειγμα μίας χώρας που κάνει κάτι χειρότερο από εμάς. Βλέπε Κύπρος με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καλό θα είναι να κοιτάμε και το τι κάνουν οι χώρες που παίρνουν σοβαρά μέτρα για τη στεγαστική κρίση, που θεωρείται στεγαστική κρίση σε όλες και περισσότερες χώρες. Στο ρεπορτάζ που γράψαμε, λέγαμε και για την Ολλανδία, ότι έχει αυτό το point system. Ότι άμα η κατοικία δεν καλύπτει ορισμένες προϋποθέσεις, μπαίνει με ρυθμισμένο ενοίκιο. Κομμουνισμός, Κωνσταντίνε, στην Ολλανδία. Σου λέει, άμα δεν έχει συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με ανέσεις, πόσο κοντά είναι στο κέντρο, ξέρω εγώ, σταθμούς, μια σειρά από πράγματα, περνάει από μια αξιολόγηση και μετά, άμα δεν το περνά στο όριο, μπαίνει σε point system και έχει ένα πλαφόν στο οποίο μπορεί να νοικιάσει. Θάνο. Εδώ είναι ο κομμουνισμός. Εβίτα. Και εμείς κάναμε μηνιαία συνδρομή με το φίλο μου. Άλλο από τα καλά της συγκατοίκησης είναι να μοιράζεσαι τη συνδρομή του TPP. Τι θέλετε τώρα, να δακρύσουμε, θέλετε μεσημεριάτικα να κάνουμε μια εκπομπή σαν άνθρωποι, πρέπει να λιώσουμε από τα κλάματα. Να το γυρίσουμε στο dating. Τι dating, αυτή εντάξει, ό,τι τα dating ήταν να κάνουν, κάνανε. Ναι, αλλά γιατί... Συζούν τώρα. Και την έχει κάτσει, φίλος μου λέει. Οπότε συζούν, αστεφάνω ότι την έχει εκεί μέσα, συζούν. Ναι, αλλά μήπως είναι ένας τρόπος, δηλαδή ολοκληρωμένες σχέσεις. Να στηρίζουμε το να... Την εκκλησία δεν την ρωτάει κανένας. Το να είναι το άλλο άτομο σε σχέση, να το στηρίζουμε, ώστε να μπορεί μαζί με τη σχέση του να χρηματοδοτήσουν από κοινού μια συνδρομή στο The Press Project. Μας συμφέρει αυτό, που θα είναι δύο άτομα μια συνδρομή. Άμα είναι καινούργια συνδρομή, ναι. Αν συμφέρει. Κάνουν παιδί. Αν είναι τώρα να γίνεται συγχώνευση συνδρομών, δεν ξέρω. Όχι, συγχώνευση συνδρομών, συγχώνευση παιδιά. Δεν όχι, δεν θα, κάνουμε. Δεν θα τη δεχτούμε. Άμα είναι έτσι, να έχετε τουλάχιστον μια εικονική διάσταση. Για λίγο καιρό, δηλαδή, να μείνετε λίγο μακριά. Θα βοηθήσει και από την άποψη αυτή που έλεγα πριν. Να μην αμαρτάνετε, δηλαδή, όντας ανύπαντροι κατά από την ίδια στέγη. Τέλος πάντων, Ό,τι θέλετε κάντε, εσείς ξέρετε. Εσείς ξέρετε. Νέα παιδιά, μέσα στην αμαρτία ζείτε. Μπορεί να γίνετε προξενήτρες, εξπαπ. Αλλά το έχω χαλαρά αυτό. Δηλαδή δεν δε θα μείνει εδώ πέρα τίποτα, παιδιά. Θα μείνει ζευγάρι, παιδιά. Σύμβολη. Είναι, θα χωρίσουμε αυτούς που, αυτούς που είναι. Όχι ρε, εγώ είμαι μεγάλη θετική δύναμη. Δεν θα... Θάνο, δεν μ' άρεσε αυτή η χειρονομία, γιατί δημιουργεί την εντύπωση σε πολλούς ότι μπορεί κάτι να ξέρεις. Ότι, δηλαδή ότι... Α, λοιπόν, έτρεξα τον πρώην landlord μου στο Άμστερνταμ για υπεχρέωμενο. Α, Θάνο. Η λέξη landlord πάντα μου κάνει φεουδαρχία. Ξέρω ότι ισχύει και χρησιμοποιείται. Του πήρε 4 χιλιάρικα με το point system που λέει για υπερβολικό ενίκιο. Πράγματα που δεν φανταζόσταν θα δείτε γραμμένα. Το Ολλανδικό point system στα ενίκια. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το καταγράφεται στη μελέτη του Ινστιτούτου 1 και είναι ένα από τα παραδείγματα. Παιδιά, μόλις συνδέθηκα, πάμε από την αρχή, είχα meeting, θα σας έβαζα εκεί, αλλά δεν μιλάνε ελληνικά. Δεν θεωρώ ότι είναι λόγος για να μην τους βάλεις να ακούσουν. Ξέρουμε ότι έχει συμβεί αυτό σε κυβερνητική ενημέρωση, να έχουν ξένους φορείς και να κάνουν ομιλία στα ελληνικά. Δεν θέλω να πω... δηλαδή, είναι κάτι που γίνεται. Αν θες να μην σεβαστείς τον άλλον στον οποίο μιλάς, μπορείς να το κάνεις αυτό. Βάλτε τους να δουν μια εκπομπούλα στα ελληνικά και πες παρακολουθώ τώρα. Παρακολουθώ για μισή ωρίτσα. Μετά πάτε και στο meeting. Ξέρω σπίτι που χρέωνε 200 νίκη και πήγε στα 800 ευρώ. Ναι, Ολλανδικός κομμουνισμός. Κλασικό ρεύμα. Κλασικό ρεύμα που συμβαίνει στο εξωτερικό. Και μετά λέτε Ελλάδα, τελευταία Σοβιετία. Να δείτε στην Ολλανδία τι συμβαίνει. Και κάτι Βαρκελόνες και τέτοια που κάνουν απαγορεύσεις. Να κάνετε μια πλατφόρμα dating ανάμεσα στις συνδρομητές του TPP όπως έχουν κάνει οι Republicans στη ΣΥΠΑ. Υπάρχει πλατφόρμα dating μόνο για Republicans. Σκέφτεσαι τώρα. Βγαίνεις ραντεβού τώρα και να σου πει άλλη... Βγαίνεις ραντεβού και βγαίνεις με αυτόν που εισέβαλε στο Καπιτόλιο. Σου έρχεται με τα κέρατα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Α, είσαι γνωστός. Μπορεί να είσαι celebrity ο φίλος. Το έχω ξαναδεί αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός θα έχει μεγάλη πέραση με τα κέρατα. Θέλω να πω. Εντάξει, λογικό είναι, γιατί θες να κάνεις τώρα ένα συντηρητικό dating και αρχίζει ο άλλος και σου προβάλλει woke agenda, υπεράσπιση ΛΟΑΤΚΙ ζητημάτων. Δεν αντέχεται. Πάει δηλαδή πάει το ραντεβού κατά διαόλου. Και ανάποδα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο στο εξωτερικό, στα διεθνή. Ποτέ δεν είναι ευχάριστα τα διεθνή. Καταλαβαίνετε ότι την ώρα που συζητάμε τα μικρά και μεγάλα μας πάθη εδώ πέρα, υπάρχουν εκεί μεγάλα, μεγάλα πάθη. Είδα χθες υπέροχη παράσταση από τους Τσιριτσάντζουλες στο λόφο του Στρέφη, και όταν τελειώνει η παράσταση, όπως κάναμε πάντα στο θέατρο δρόμου με τους Τσιριτσάντζουλες, τελειώνει την παράσταση ο Μαρίνος εκεί πέρα και λέει: την ώρα που εμείς παίζουμε καμένες κομμωδίες, ο νους μας είναι στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο. Γιατί προφανώς αυτά συμβαίνουν μαζί. Αυτή είναι η ζωή μας. Μίλαγαμε τη λαμπρινή στο τηλέφωνο, μου λέει πώς να είμαι. Αλλά είμαστε μαζί όλα αυτά. Και ο τρόπος με τον οποίο, και ένα κομμάτι της ζωής μας που επιπλέει στην ανάλαφρη ή όχι πολύ ανάλαφρη καθημερινότητά μας, και κατά περιόδους ή σε διάφορες στιγμές της μέρας η βήθηση στην απελπισία για αυτό που συμβαίνει εκεί. Ναι. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι ότι συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και υπάρχει μία προσπάθεια για προσωρινή εκεχηρία. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία. Στην αρχή βγήκανε και κάποιες διαρροές ότι το Ισραήλ αποδέχεται αυτήν την πρόταση εκεχηρίας 21 ημερών, αλλά... Αυτό διαψεύδεται από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, σύσσωμη σε ΕΕ, αλλά κυρίως Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και επίσης Ιαπωνίας, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ηνωμένου Βασιλείου και Κατάρ, είναι προσωρινή κατάπαυση του πυρός 21 ημερών. Στον Λίβανο, Κάτι το οποίο δεν δέχεται το Ισραήλ. Υπήρχε και μια συζήτηση σε κορυφαίο επίπεδο, ήταν αρχηγοί κρατών στον ΟΗΕ χθες, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου υπήρξαν μαζικές εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Κάτι το οποίο εγώ κράτησα βλέποντας σημεία των ομιλιών, μίλησε μεταξύ άλλων, μίλησε ο Ισραηλινός εκπρόσωπος, μίλησε από την Παλαιστίνη, μίλησε ο Σάντσεθ, ο οποίος είναι από τις φωνές στην Ευρώπη, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, από τις φωνές στην Ευρώπη που ζητούν ξεκάθαρα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Έχει κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις της Ισπανικής κυβέρνησης. Και μίλησε και ο Μακρόν, ο οποίος φαίνεται να διαφοροποιήθηκε λίγο από την προηγούμενη στάση του. Όταν η Ισπανία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, η Γαλλία είχε πει ότι δεν είναι η ώρα. Ο Μακρόν το επανέφερε τώρα, το Παλαιστινιακό κράτος, μόνο ότι δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση. Απλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η πολύ λίγο και πολύ αργά, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, στροφή της Γαλλίας και μέρους της Ευρώπης προς την κατάπαυση του πυρός, προς την εκεχήρια. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολλούς μήνες πριν, προφανώς. Και έτσι διακριτικά η διπλωματία έχει περάσει από το ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, στο, όπως το είπε ο Μακρόν, ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός σε Γάζα και Λίβανο, και είπε κιόλας Μακρόν ότι η Γαλλία θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτευχθεί αυτό. Δεν αρκεί. Δηλώνει μια τάση, μια, δεν ξέρω πώς, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω προσπάθεια, αλλά μια λεκτική έκκληση της Δύσης να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, να μην γίνει μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Και το Ισραήλ απλά δεν ακούει. Δηλαδή είμαστε σε αυτήν την ωραία κατάσταση. Ναι, να πούμε απλώς ότι στη φάση αυτή όπου διαψεύδονται οι αρχικές πληροφορίες και ανακαλύπτουμε ότι το Ισραήλ δεν απαντά καν, όχι απλώς δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι επεξεργάζεται μια θετική απάντηση για το αίτημα της, για την πρόταση της κατάπαυσης πυρός, αλλά είμαστε στη φάση της περιφρόνησης αυτής της πρότασης, της συζήτησης για χερσαίες δυνάμεις. Υπάρχουν δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων του Ισραηλινού στρατού που προειδοποιούν για χερσαία εισβολή στον Λίβανο. Εξ αρχής υπάρχουν αναλύσεις που έχουν πει ότι η επίθεση με τους χιλιάδες βομβητές είναι το προήμιο μιας χερσαίας εισβολής στο Λίβανο, και υπάρχει η απάντηση του Πρωθυπουργικού Γραφείου που διαψεύδει τις διαρροές ότι το Ισραήλ δέχεται αυτήν την προσωρινή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι ειδήσεις περί εκεχηρίας δεν είναι αληθινές. Αυτή είναι μια αμερικανογαλλική πρόταση, στην οποία ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε καν. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον IDF, είναι ο Ισραηλινός στρατός, να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο φουλ. Ναι, δεν ταιριάζει πάρα πολύ καλά με την εικόνα του προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης, τη μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, που φιλοτεχνούν οι διανοούμενοι που φροντίζουν να μας σερβίρουν την Ισραηλινή πλευρά ως μιας δύναμης, δεν ξέρω αν θα πω μια δύναμη καταλλαγής για τον, για τον κόσμο της Μέσης Ανατολής, αλλά αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι πυρητιδα αποθήκη και η αντιμετώπιση της κατάστασης δείχνει μια ακροδεξιά περιφρόνηση προς οποιαδήποτε στοιχειωδώς έλογη διέξοδο από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα, και προφανώς η κουβέντα ολοένα απομακρύνεται από τα αρχικά επιχειρήματα της αυτοάμυνας. Δεν ξέρω από ποια μέρα και μετά ξεκίνησε να είναι δυσκολότερο, αλλά αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά ότι η επιχειρηματολογία γενικά δεν μπορεί να είναι κυλιόμενη. Δηλαδή, όταν είναι ειλικρινής η επιχειρηματολογία, όταν αντιστοιχεί όντως στην πραγματικότητα και δεν είναι ένα πέπλο υπό το οποίο κρύβει κανείς τις ομές αποβλέψεις ισχύως, η επιχειρηματολογία αυτή δεν μπορεί να αλλάζει Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι από ένα σημείο και μετά η αρχική επιχειρηματολογία που είχε χρησιμοποιηθεί είναι εντελώς παράλογο να εξακολουθεί να την επικαλείται κανείς υπό τις δεδομένες συνθήκες. Καλά, η ίδια είναι τώρα. Ναι, λέω, είναι εντελώς παράλογο να εξακολουθήσει να την επικαλείται κανείς υπό τις δεδομένες συνθήκες. Συνεχίζει για το Ισραήλ να είναι αυτό το συσσαγωγικά δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Ναι, και στην εισβολή και στις επιθέσεις στο Λίβανο. Σου λέει ότι Χεζμπολάχ μας πετάνε ρουκέτες, εμείς απαντάμε πλέον έτσι κλιμακώνοντας την επίθεσή μας. Έχουμε την ίδια μέθοδο που έχουμε με τις επιθέσεις στη Γάζα, ότι να ορίστε εδώ πέρα βρήκαμε κάτι πυρομαχικά που ήταν κρυμμένα σε ένα σπίτι, οπότε καλά κάναμε και βομβαρδίσαμε και σκοτώσαμε 700 ανθρώπους, από τους οποίους μια σημαντική μερίδα είναι άμαχοι. Αυτό λέει το Ισραήλ, έτσι. Η ίδια επιχειρηματολογία είναι. Ναι, η επιχειρηματολογία απλώς αυτή λέμε ότι δεν έχει, χάνει μέρα με την ημέρα την οποιαδήποτε επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί προφανώς αλλιώς ακούγεται αυτό την επόμενη μέρα και αλλιώς όταν αθροίζεται ένας αριθμός χιλιάδων θυμάτων που είναι τέτοια η διαφορά στην στάθμιση, είναι και τέτοια η ομοί απλή αριθμητική διαφορά που δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα. Με την έννοια ότι το Ισραήλ ιστορικά φέρεται με αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η στρατηγική του των δυσανάλογων συνεπειών, δηλαδή ότι υπάρχουν πάντοτε συνέπειες οι οποίες υπερβαίνουν κάθε λογική και κάθε μέτρο, γιατί αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται, στρατηγικά ας πούμε λειτουργεί. Υπάρχει σχόλιο για τους Ισραηλινούς πολίτες που στηρίζουν στεναρά τον IDF. Αν φαίνεται ότι εναντιώνονται στον Νετανιάχου αρκετοί, δεν έχει να κάνει με τις παράνομες κατοχές, αλλά κυρίως με τους ομήρους. Ισχύει αυτό. Οι μεγάλες διαδηλώσεις που γίνανε στο Ισραήλ ήταν για το ότι δεν έχει πετύχει η κυβέρνηση Νετανιάχου να φέρει πίσω τους ομήρους. Με έτοιμα όμως την εκεχηρία. Εκεχηρία για την επιστροφή των ομήρων. Όχι εκεχηρία για τη γενοκτονία. Αλλά έχοντας πει αυτό, υπάρχουν φωνές και μέσα στο Ισραήλ που επικρίνουν και μεγάλο θάρρος. Βλέπετε τι κάνει το Ισραήλ εισβάλλοντας το Αλτζαζίρα. Θέλει μεγάλο θάρρος για να έχεις ένα δημόσιο βήμα και να επικρίνεις το κράτος σου σε αυτή την κατάσταση. Αλλά και εβραϊκές οργανώσεις στο εξωτερικό που έχουν κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις τους τελευταίους 11 μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, επικρίνοντας το κράτος του Ισραήλ. Εβραϊκές οργανώσεις που ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία. Δηλαδή, εδώ πέρα πρέπει να βλέπουμε την πλήρη εικόνα. Και προφανώς μιλάμε για το κράτος του Ισραήλ και όχι για τους πολίτες. Έτσι. Λοιπόν, Θάνο. Για την ενημέρωση που μας παρέχετε 5 ευρώ από τη Μανθούλα, ιστερόγραφος στην ανασκαφή πάω εθελοντικά, δεν έχει καμία σχέση με Ινδιάνα Τζόουνς και όχι, δεν είναι παράνομη. Για τον Ινδιάνα Τζόουνς μας πρόλαβε ή το είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή? Νομίζω το είχαμε πει. Είναι στα κλισέ των επαγγελμάτων. Στερούμε δύο καφέ. Και 5 ευρώ η Μαρία, στερούμε δύο καφέδες και κλείνω μια θέση για το τμήμα αεροβικής του Κωνσταντίνου. Έχω υποσχεθεί διάφορα, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψω. Θα έρθουμε στα δικά μας τώρα με γέφυρα της αναφορές σας εδώ πέρα στο τμήμα αεροβικής και την... τι? Ναι, θα έρθουμε στα... Α, ναι. Θα μεταφερθούμε στο εσωτερικό... Στην ελληνική επικαιρότητα. Στην ελληνική επικαιρότητα. Με το τμήμα αεροβικής του Κωνσταντινούπολη. Ναι. Θα μιλήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Έχουμε συνταρακτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βάλαμε στο τίτλο πάντως. Αν με κατηγορηθούμε για clickbait, γιατί 5 λεπτάκια θα μείνουμε. Δεν θέλουμε. Τώρα δεν θα ασχολούμε. Δεν μας αρέσει να δημιουργείται αυτή η εικόνα τώρα ότι εκμεταλλευόμαστε την περιέργεια και την κουτσοπολίστικη διάθεση μερικών εδώ μέσα για να συζητήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Και πολύ σημαντικές μάλιστα. Έχουμε δύο υποψηφιότητες πλέον. Έχουμε επισημοποίηση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη με κατάθεση και ποθενέσχες. Κατέθεσε 31 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής και μία υπογραφή ευρωβουλευτή του Νίκου Παπά. του Νίκου Παπά, του Ευρωβουλευτή, όχι του Νίκου Παπά, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι και πολύ. Έκανε και σχετική δήλωση. Καλεί τους συνυποψηφίους να κάνουν το ίδιο, να προχωρήσουμε σε μια αντιπαράθεση θέσεων και προγραμμάτων, γιατί η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη κλείνει τον κύκλο της μετά τα χρόνια της νεοφιλελεύθερης σκληρότητας. Η κοινωνική συμμαχία που τον έφερε στην κυβέρνηση έχει διαλυθεί. Εμένα αυτοί οι πανηγυρισμοί δεν μ' αρέσουν, θέλω να πω. Πέρα από τις γενικότερες διαφωνίες, τώρα κλείνει τον κύκλο. Ας τον κλείσει πρώτα και ας το πούμε μετά. Συγγνώμη, ποιο ήταν το... Τι είπες, ότι κλείνει τον, ότι κλείνει τον κύκλο. Δήλωσε ο Πολάκης ότι κλείνει τον κύκλο της η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και έχει διαλυθεί η κοινωνική συμμαχία που τον έφερε στην κυβέρνηση. Θα αντιδράσω με ανάγνωση, με απαγγελία Σοκράτη Φάμελου. Βεβαίως. Η υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε σήμερα, ο Πολάκης έχει ανακοινώσει, μάζεψε τις υπογραφές. Ο Σοκράτης Φάμελος... Αναμενόταν ότι θα είναι αυτός ο υποψήφιος των 87-100 της τάσης των τσιπρικών, ας πούμε. Θα είναι αυτός ο υποψήφιος για το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάει λέγοντας «Πάμε όλοι μαζί». «Πάμε όλοι μαζί». Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία της αριστεράς. Πολύ ωραίο αυτό. Και αίσθημα ευθύνης, η ιστορία της αριστεράς ξεκινάει δυνατά. Θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε αυτή την προσπάθεια σας ζητώ να συμμετέχετε όλες και όλοι. Θάνο, ζητάει να συμμετέχετε. Και με ασχολούμαι, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νιώθω έτοιμος να συμμετάσχω ενεργά και στην προσπάθεια ανασυγκρότησης. Λοιπόν, για να γίνουμε... Από μακριά, κοιτάμε. Δεν μου αρέσει αυτό. Για να γίνουμε ξανά περήφανοι για το κόμμα μας, επιτέλους. Αλλά και γιατί η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αφορά όλη την κοινωνία. Δημοσιοποίησε, λέει, την πρόθεσή του να κατέβει τις εκλογές. Δεν χρειάζεται να κάνει καμιά άλλη δήλωση. Έτσι λένε οι συνεργάτες. Το έβγαλε ένα βίντεο ο κύριος Φάμελος. Καταρχάς να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι δηλώνονται οι υποψηφιότητες, γιατί θυμάστε που λέγαμε το που έχει τεθεί ο πύχης στην πολιτική αντιπαράθεση, ότι στο Πασόκ λέμε «Α, κοίτα τώρα, ξέρουμε ποιοι είναι οι υποψήφοι, εμφανίζονται όλοι μαζί, μιλάνε και τέτοια». Καταλάβατε, εδώ. Μέχρι ένα σημείο είναι κουτσομπολιό ακόμη και το ποιος κατεβαίνει. Δηλαδή, μας πήρε. Πόσες μέρες χρειάστηκε μέχρι να πει ο Στέφανος Κασελάκης «Είμαι εδώ»? Δεν πήρε μερικές εβδομάδες? Πήρε 10. Πήρε 2 εβδομάδες. Δύο εβδομαδούλες. Έκανε αυτή την ανάρτηση και έκτοτε δεν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση. Είναι στην Τρίπολη, δηλαδή υπάρχουν ειδήσεις για την δραστηριότητά του. Είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά δεν είναι ότι έχει κάνει πολλές δημόσιες τοποθετήσεις. Κρατάει χαμηλό προφίλ. Χαφντάλια, το ήξερα ότι θα τραγουδήσει με το που το είπε. Παιδιά, γιατί έχετε τέτοια γνώμη για μένα? Αυτό είναι σαν να θεωρείτε ότι είμαι κάποιο σούργελο, ας πούμε, που εδώ πέρα δεν κάνουμε σοβαρή πολιτική ενημέρωση, ότι είμαστε τίποτε γελοί που ψάχνουν ευκαιρία, ας πούμε, να τραγουδήσουν. Δεν είναι ωραίο που μας φέρεστε. Βγάλτε Γκλέτσο να γίνει 2 ώρες η φάρμα, να έχουμε να συζητάμε. Γκλέτσο. Έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα. Από αυτή την άποψη θα είμαστε. Ο Απόστολος Γκλέτσος. Θεσμικά καλυμμένοι. Δεν ξέρω αν θα μαζέψει απαιτούμενες υπογραφές. Να βάλουμε. Δεν γίνεται να υπογράψει εσύ. Γιατί? Δεν είσαι της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν προλαβαίνεις να γίνεις κιόλας. Μα βάλω 4 ευρώ. Όχι. Με 2 ψηφίζω. Με 4 δεν μπορώ να μπω στην Κεντρική Επιτροπή. 5. Πρέπει να. Όχι, είναι κλεγμένη στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό έχει σημασία να το πούμε, γιατί αντιμετωπίζονται ως κάποιοι καρεκλοκένταυροι και νομεκλατούρα που καθαίρεσαν τον Μεσσία Στέφανε, άλλαξε τα όλα. Σε χονδρικά τα επιχειρήματα μιας πλευράς. Οπότε είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις. Είναι δηλαδή ότι προφανώς υπάρχει πάντοτε ένα στοιχείο βαρεμάρας στις εσωκομματικές εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Στέφανος το σπάει αυτό, γιατί έχει στυλ, ρε παιδί μου. Είναι πολύ επικοινωνιακός ο Κασελάκης. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς. Εκεί που όλοι μιλάνε με ξύλινο λόγο, παπ, Στέφανος, 2 εβδομάδες σιωπή και μετά βγάζει τη φάτσα του ασπρόμαυρη και μισή και γράφει «Είμαι εδώ». Οπότε έχεις ξαφνικά μια αλλαγή ύφους. Δεν είναι τώρα ίδιο με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα κάνουμε αμάν για να συναντήσουμε κάτι που να μοιάζει στοιχειωδώς μια πολιτική διαδικασία. Ξέρω εγώ, να λες ότι αυτοί είναι οι υποψήφοι, αυτά πρεσβεύουν και να συζητήσουν μετά σε ένα πλαίσιο όπου δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα διαλυθούν τα πάντα ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί. Αυτό εκεί θα ήταν ο πύχης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως συνέβη και με τη Νέα Αριστερά δηλαδή, όπου ο αρχικός πύχης θα ήταν να γίνει μια διαδοχή τέτοια που να μην διώξει ένα σημαντικό κομμάτι του κόμματος και μάλιστα ισχυρών και αξιόλογων στελεχών του κόμματος. Και εδώ πέρα πάλι ο πύχης είναι κάπου εκεί χαμηλά. Δηλαδή αν μπορούσαμε, λες παιδιά, να έχουμε καταρχάς ονόματα, μην είναι κουτσομπολιά, να ξέρουμε ποιοι θα κατέβουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή δύο εβδομάδες. Δεν χρειάζεται δύο εβδομάδες. Πες, θα κατέβω, δεν θα κατέβω. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά εδώ, όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αυτές τις μεγαλοστομίες για την ιστορία της αριστεράς και διάφορα τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμη και να συμμαζευτεί αυτή η συζήτηση κατά έναν τρόπο που να είναι προς τα έξω ευπρόσωπος. Δεν λέμε τώρα στην ουσία του να θέτει ουσιαστικά ζητήματα και τέτοια, δεν λέμε τίποτα τέτοιο. Λέμε να είναι ευπρόσωπος προς τα έξω. Δηλαδή να υπάρχει με ένα ξεκάθαρο τρόπο ποιοι θα είναι, τι λένε και ό,τι θέλει, ό,τι βρέξει κατεβάσει. Δεν είναι ούτε αυτό εφικτό αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θέλω να πω ότι πάει καλά. Αυτό θέλω να πω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Α, αυτό. Όλο αυτό ο πρόλογο για να πει ότι πάει εκεί καλά. Το φαίνεσαι, πήγαινα, εκεί το πήγαινα. Φαίνεσαι ενθουσιασμένο. Εκεί το πήγαινα και πάει καλά γιατί, παιδιά, ο Στέφανος ήταν όντως καλή επιλογή τελικά. Σας τα λέγαμε και λέγαμε. Στηρίζει, φαίνεται. Σιγά-σιγά δηλαδή, σιγά, και στηρίζω. Ναι, και με τη δεύτερη. Δεν πήγε καλά η πρώτη. Δεν βλέπω πως δεν θα διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή οποιοδήποτε ως Προέδρου πάντως. Έλα ρε πάνω τώρα. Έχουμε τώρα τις απεσιόδοξες προβλέψεις εδώ πέρα. Ας μην ξεκινάμε έτσι. Ας ξεκινήσουμε με πιο θετική διάθεση. Για να ξεκινήσουμε πιο θετική διάθεση. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πως θα συνυπάρξουν αυτές οι πλευρές μετά την εκλογική διαδικασία. Έτσι δείχνουν όλα, ναι. Έτσι δείχνω. Και γενικά αυτό δείχνει και ο τύπος της αντιπαράθεσης. Δηλαδή ότι αν κρατήσεις την αντιπαράθεση σε ένα επίπεδο που να μπορείς να μιλήσεις και αύριο, μπορείς και να μείνεις και να μιλάς και αύριο. Άμα ξεφύγει η αντιπαράθεση, όσο πιο χοντρά είναι αυτά που λέγονται και αν αλλάξαμε λόγια βαριά που λέει, μετά είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξεις. Αν μπορώ, Βασίλη μου, να δω λίγο πιο κάτω, είχαμε κάποια λεφτάκια, αν δεν κάνω λάθος, που δεν έχουμε ανακοινώσει, δεν ευχαριστήσαμε δημόσια, δεν είπαμε μπράβο, δεν βάλαμε όχι, τα έχουμε πει όλα, συγχωρείτε. Πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια αναφορά σε μια είδηση που ανέβηκε και πριν λίγο στο press. Έχει να κάνει με την Ισπανία, όπου άκουσαν Κωνσταντίνε, τώρα σου μιλάω με την ιδιότητά σου ως εργοδότη. Μ' αρέσει όταν μου το λένε αυτό, για πες. Γίνονται κινητοποιήσεις, μαζικές κινητοποιήσεις. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν ξεκινάς καλά. Γίνονται μαζικές κινητοποιήσεις σήμερα στην Ισπανία με αίτημα την μείωση των ωρών εργασίας. Αμήν Παναγία μου. Τη μείωση. Τη μείωση. Α, επειδή είπαμε πριν ότι το παίζει και εργοδότης. Τη μείωση λέμε. Είμαι λίγο ασυνήθιστος εργοδότης. Ωραία. Τη μείωση των ωρών εργασίας κατά 2,5 ώρες την εβδομάδα. Έχουμε καλά νέα σήμερα. Αν μένετε στην Ολλανδία και στην Ισπανία, αν μένετε στην Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή το 40ωρο να γίνει. 37,5ωρο. Υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης του Σάντσεθ. Διαφωνούν εργοδότες που υποστηρίζουν ότι έτσι θα πληρώνουν περισσότερο τους εργαζόμενους και θα παραμείνει η παραγωγικότητα. Βεβαίως, να σημειώσω εγώ ότι σε πολλές μελέτες που έχουν γίνει για το τετραήμερο έχει αποδειχτεί σε πιλωτικές μελέτες ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται γιατί οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες οργανώνουν καλύτερα τον χρόνο εργασίας και οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η Ισπανία θα το περάσει αυτό και μάλιστα θα δώσει και ένα μπόνους προσλήψεων για τις μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους προκειμένου να αντισταθμίσει αυτήν την μείωση. Με ρωτάτε τι έγινε, υδρώσαμε. Δεν με έχετε ψυχολογήσει σωστά. Εγώ είμαι αυτός που το εισηγούμε αυτό. Η μόνη μου έτσι, επιφύλαξη είναι ότι αν μένουν πολλές ώρες ελεύθερες, μπορεί οι εργαζόμενοι να έχουν ζωή και η ζωή προκαλεί στενοχώριες, γιατί πας, ξέρω εγώ, βρίσκεις γκόμενο, χωρίζεις, αυτά. Καταλάβατε, ενώ εδώ στη δουλειά τι είμαστε. Εδώ πέρα είναι όλο χαμόγελο και ζωντάνια. Έρχονται όλοι, δεν βλέπουν την ώρα να έρθουν εδώ πέρα. Mm. Δηλαδή με το ζόρι τους διώχνω για να μην παρανομούν κάνοντας υπερορίες από την αγάπη προς την επιχείρηση. Ναι. Εξαπλώνεται ο κομμουνισμός. Να κλείσουμε με αυτό. Πρώτα η Ολλανδία, μετά το Ισπανικό κάστρο πέφτει. Μετά πού, Κωνσταντινεπουλή. Είναι φοβερό ότι και αυτή η συζήτηση είναι πολύ μπροστά σε πολλές χώρες του εξωτερικού ή στη Βρετανία, για παράδειγμα. Ήταν μελέτες με εκατοντάδες επιχειρήσεις που συμμετείχαν εθελοντικά στο πρόγραμμα και αποδείχτηκε αυτό που αναφέραμε. Το έχουμε αναφέρει και σε αρκετές εκπομπές την περσινή σεζόν, αλλά νομίζω και σε μία ανασκόπηση την υπόθεση του τετραήμερου. Δεν μιλάμε καν για τετραήμερο, μιλάμε για μείωση κατά 2,5 ώρες. Μάλιστα, διαβάζω, είναι από το Reuters αυτό που έχουμε γράψει, ότι άκου, Κωνσταντίνε, σύμφωνα με τη Eurostat, η εργάσιμη εβδομάδα κατά μέσο όρο στην Ισπανία είναι 36,4 ώρες. Τα ακούς στην Ελλάδα και γελάς. Και είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο Reuters αυτό αναφέρεται ότι είναι στους πιο σκληρά εργαζόμενους. Που με βάση το μέσο όρο είναι πάνω από το μέσο όρο. Αλλά τα ακούς εδώ με το 40+, 40, κάτι, 41 πόσο βγαίνουν οι ελληνικές ώρες εργασίας. Και σκέφτεσαι, κουτί Ισπανί. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την Φάρμα των Ζώων. Ήταν η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή για τα ζώδια και τον πολιτισμό με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο, και το dating με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Να είστε καλά και καλό σας μεσημέρι. Yeah.